Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 maja, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. O długofalowym wsparciu Ukrainy na szczycie najbogatszych państw świata w Hiroszimie. Polska nie wycofa się ze starań o reparacje od Niemiec, zapowiada dyrektor Instytutu Strat Wojennych. Po raz trzeci z rzędu siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle wygrali Ligę Mistrzów. O tym za chwilę w sporcie. Przywódcy 7 najbogatszych państw świata podczas kończącego się szczytu w Hiroszimie zasygnalizowali gotowość długofalowego wsparcia Ukrainy. Obecny na spotkaniu grupy G7 prezydent Wołodymyr Zełenski miał okazję do bezpośrednich rozmów m.in. z przywódcami Indii i Brazylii, państw, które utrzymują poprawne relacje z Rosją i dystansują się od otwartej krytyki wojny. Więcej Tomasz Sajewicz. Obecność Wołodymyra Zełenskiego podczas szczytu G7 w Hiroszimie miała być sygnałem, że przywódcy najbogatszych państw świata zamierzają długofalowo wspierać walczącą o własne terytorium Ukrainę. Takie deklaracje popłynęły też z ust przywódców G7. W Hiroszimie nie ogłoszono decyzji dotyczących ewentualnych dostaw samolotów F-16 na Ukrainę, jednakże zasygnalizowano gotowość rozpoczęcia programu szkoleń ukraińskich pilotów na tych maszynach. Ta deklaracja wywołała krytykę Moskwy, a przedstawiciele rosyjskich władz grozili kolosalnymi konsekwencjami takiej decyzji. Dla prezydenta Ukrainy szczyt w Hiroszimie był pierwszą okazją do rozmów w cztery oczy z przywódcami Indii i Brazylii, państw, które dystansują się od otwartej krytyki rosyjskiej agresji i utrzymują dobre relacje z Kremlem. Premier Indii Narendra Modi zadeklarował podjęcie niezbędnych działań, które pomogą w zakończeniu konfliktu na Ukrainie. Trzeci dzień szczytu przebiegł w cieniu informacji dotyczących zaciętych walk o Bachmut i rosyjskich deklaracji o zajęciu oblężonego od miesięcy miasta. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Prezydencki doradca Paweł Sałek powiedział w Polskim Radiu 24, że dyskusja na temat konsekwencji odnalezienia szczątków rakiety pod Bydgoszczą musi być wyważona. W programie Sztuka Słuchania zaznaczył, że prezydent Andrzej Duda ma obowiązek odpowiedzialnego podejmowania decyzji. Paweł Sałek podkreślił, że nie pojawiły się także żadne formalne wnioski o dymisję w Siłach Zbrojnych. Takie wnioski się nie pojawiły w ogóle w kancelarii prezydenta. To już jest dyskusja, która też musi być wyważona i w sposób odpowiedzialny prowadzona. Pan prezydent odpowiada za bezpieczeństwo Polski w sferze obronności, bezpieczeństwa polityczne i musi ważyć wszystkie elementy, które wpływają na możliwość funkcjonowania bezpiecznego naszego kraju. I tak pan prezydent na to patrzy. Trwa badanie szczegółów upadku obcej rakiety pod Bydgoszczą. Prezydent zapoznał się już z objętym klauzulą tajności raportem MON-u w tej sprawie. Dodatkowe ograniczenia w przestrzeni powietrznej na Litwie zostaną wprowadzone w lipcu, w Wilnie i okolicach w związku ze szczytem NATO. Zgodnie z wymogami bezpieczeństwa NATO 11 i 12 lipca będzie obowiązywał zakaz wszelkich lotów w promieniu 30 km od centrum wystawienniczego Litexpo, w którym będzie odbywał się szczyt. Kilka dni wcześniej zostaną też wprowadzone ograniczenia w lotach małych samolotów, balonów oraz dronów. Mają one obowiązywać do 13 lipca włącznie. Ponadto władze litewskiej stolicy podały, że rozpoczęły się już intensywne przygotowania do lipcowego wydarzenia. W najbliższych tygodniach zostaną uporządkowane wszystkie drogi, którymi będą poruszać się delegacje z poszczególnych państw. Kilka miesięcy temu miasto poradziło mieszkańcom, aby na czas szczytu NATO zaplanowali urlop, gdyż poruszanie się po Wilnie będzie znacznie utrudnione. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Polska nie będzie się poddawać w walce o reparacje wojenne od Niemiec, zapowiada dyrektor Instytutu Strat Wojennych. Profesor Konrad Wnęk mówi, że polskie władze będą starały się dotrzeć do zachodnich społeczeństw, a nie tylko rządów. Już zakończyliśmy w tym momencie jedną wystawę w Paryżu. Drugą wystawę już też mamy przygotowaną, która odbędzie się właśnie w Strasburgu w czerwcu. Zrobiliśmy ją zresztą wraz z Muzeum Dzieci Polskich Ofiar Totalitaryzmów. Będzie teraz drukowana i broszura i raport w języku niemieckim i zamierzamy 21 maja, jeśli dobrze pamiętam, właśnie rozpocząć kampanię w Niemczech. Według raportu o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej szkody wojenne wyniosły ponad 6 bilionów złotych. Do Olsztyna przyjechali miłośnicy gwiezdnej materii z całej Polski w planetarium i obserwatorium astronomicznym, ostatni dzień seminarium meteorytowego. Każdy może mieć w domu kawałek kosmosu, mówi Tadeusz Przylipski, prezes Polskiego Towarzystwa Meteorytowego. Tych meteorytów jest coraz więcej, kolekcjonerów przybywa. Jeszcze niedawno fragmenty Księżyca kosztowały majątek. W tej chwili już są dostępne w zasadzie dla każdego. Można sobie kawałek Księżyca kupić. Mamy już na Ziemi ponad tonę Księżyca w meteorytach. Kazimierz Mazurek zbiera meteoryty od ponad 30 lat i może pochwalić się jedną z największych kolekcji w kraju. Wiem, jak wyglądają meteoryty, potrafię je wyseparować z wielu kamieni, które leżą, które mogą być meteorytami i własnego nie znalazłem, bo to nie jest prosta sprawa. Trzeba mieć trochę wiedzy, ale trzeba poświęcić dużo czasu. Seminarium meteorytowe w Olsztynie odbywa się po raz 12. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz już czas na sport. W studiu Dariusz Urbanowicz. Aleksandra Mirosław znów najlepsza. Polka startująca we wspinaczkowej konkurencji biegania na czas po raz trzeci w sezonie wygrała zawody Pucharu Świata. Przypomnę, czasówki są konkurencją olimpijską. Tym razem w Salt Lake City Mirosław pokonała rywalki, uzyskując czas 6 sekund i 45 setnych. Przypomnijmy, Ola Mirosław jest rekordzistką świata. Jej najlepszy wynik to 6 sekund i 25 setnych. A teraz już wielkie święto polskiej siatki. Wicemistrzowie Polski pokonali mistrzów. I może nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie chodziło o finał Ligi Mistrzów w Turynie. Siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle pokonali Jastrzębski Węgiel 3-2. Z trzeciego z rzędu triumfu w rozgrywkach będących klubowymi mistrzostwami Europy cieszył się Marcin Janusz. Coś niesamowitego i to nawet biorąc pod uwagę, jak ten mecz się układał i w jakiej my sytuacji byliśmy przed nim, gdzie może niewiele stawiało na to, że będziemy w stanie gdzieś tam wyjść z tak słabej gry, no nie ma co ukrywać wcześniej, ale podnieśliśmy się, jeden z najważniejszych meczów w naszych karierach i niesamowicie to smakuje. Po takim meczu, przy takiej atmosferze zdobyć Ligę Mistrzów. A co na to przyjmujący Zaksy Wojciech Żaliński? Przez wielu ekspertów zostaliśmy już skreśleni po finale Plus Ligi i bardzo nas to motywowało, mieliśmy fajny okres pracy, no i dzisiaj widać efekty. Mieliśmy sobie trudny okres, nie da się ukryć, że ta porażka w finale ligi odcisnęła nas jakieś piętno, ale pokazaliśmy, że też nie tak mocno, żeby dzisiaj nie móc powalczyć, i nie móc wygrać. W lidze mistrzyń triumfowały Wakif Bank Stambuł po zwycięstwie z Eczaçibaşı Stambuł 3-1. W Ekstraklasie wczoraj 3 mecze. Legia Warszawa przegrała w Gdańsku z żegnającą się z Ekstraklasą Lechią 0-1. Jagiellonia zremisowała z Krakowią 1-1, a Górnik Zabrze wygrał z Pogonią Szczecin 2-1. Robert Lewandowski już oficjalnie z 12 tytułem mistrza kraju. Wczoraj po przegranym meczu z Realem Sociedad 1-2 Barsa odebrała puchar za zwycięstwo w La Liga. Lewandowski zdobył bramkę w ostatnich chwilach tego spotkania. Czołowi szachiści świata zagrają w Warszawie. Od dziś do piątku potrwa prestiżowy turniej szachów szybkich i błyskawicznych z udziałem 10 zawodników ze światowej czołówki. Wśród nich jest były mistrz świata Magnus Carlsen, a także dwóch Polaków Jan Krzysztof Duda i Radosław Wojtaszek. Wojtaszek już w pierwszym pojedynku w szachach szybkich zmierzy się z Magnusem Carlsenem. Magnus może nie być mistrzem świata, ale dla mnie jest zdecydowanie najlepszym zawodnikiem w historii, więc to jak gdyby jeszcze większe osiągnięcie. Na pewno jest to i frajda, i wyzwanie, ale też nie można zapominać, że Magnus również jest człowiekiem, tak? Szczególnie w szachy szybkie i błyskawiczne. Wszystko się może wydarzyć i ja do partii z Magnusem będę podchodził jak do każdej z innych. Mam już dobre wspomnienia, bo wygrałem z nim, więc nie widzę przeszkód, żeby to się nie wydarzyło następny raz. Pierwsze partie zaplanowano na 14. Zawody odbywają się w Muzeum Polin. I jeszcze Mistrzostwa Świata w hokeju na lodzie. Finlandia pokonała Austrię 3-1, a USA wygrały z Danią 3-0, a Szwecja zwyciężyła Francję 4-0. To w grupie A, a w grupie B Kanada przegrała ze Szwajcarią 2-3, Łotwa pokonała Kazachstan 7-0, a Czechy wygrały z Norwegią 2-0. W półfinale Pucharu Stanleya to już NHL Florida Panthers pokonali Carolina Hurricanes 2-1 i prowadzą już 2-0. W serii. Prawie w całym kraju słonecznie i ciepło, najmniej 20 stopni w Gdańsku, najwięcej 26 będzie w Szczecinie. Synoptycy prognozują burze na południu kraju, będą im towarzyszyły silne opady deszczu, grad i wiatr w porywach do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nagrody gospodarcze Polskiego Radia 2023. Ogólnopolski ranking przedsiębiorstw. Doceniamy, wyróżniamy, nagradzamy przedsiębiorstwa działające innowacyjnie i prospołecznie. Wspieramy zaangażowanych w rozwój ekonomiczny kraju. Tegorocznych laureatów nagród gospodarczych ogłosimy podczas specjalnego wydania audycji Winien i Ma 2 czerwca po godzinie 9 na antenie Trójki Polskiego Radia. Patronat honorowy nad rankingiem objęło Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz minister aktywów państwowych. Patronat medialny Polska Agencja Prasowa. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Sponsor rankingu Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Patrzę w twoją twarz, mamo, żebyś nie płakała. Patrzę w twoje oczy, żebyś nie płakała. Tak zaśpiewała przepięknie nasza Nora, tak lubimy jej słuchać. Mała dziewczynka, która swoim głosem, swoją wrażliwością, swoim sercem i swoim takim pogodnym spojrzeniem na świat, właśnie ten świat podbiła razem ze swoim bratem Izaakiem. Ale ja chciałam zapytać inną małą dziewczynkę, która również ma takie łagodne spojrzenie i uśmiech i... No i wygląda zjawiskowo trochę jak Pipilotta Pończoszanka. Dlaczego to jest takie ważne, żeby człowiekowi patrzeć prosto w oczy? Dlatego, no. Bo czasem może coś do ciebie mówić, a ty możesz na przykład go nie wysłuchać, a to może być coś bardzo ważnego, a potem no, może się zdarzyć jakieś niebezpieczeństwo, może cię ostrzegać przed niebezpieczeństwem, a w ogóle to można też obiecywać sobie patrzeć prosto w oczy. Mm-hmm. I No w ogóle ja tak twierdzę, ale inni nie muszą tak twierdzić. Dziękuję ci za to. To bardzo ważne, żeby być tolerancyjnym, prawda? Rozumiesz, co to znaczy? No... Nie, bo nigdy mama mi o tym nie opowiadała. Ale to jest to, o czym teraz powiedziałaś, że inny nie musi. Ty tak uważasz, ty tak czujesz, a inny może mieć swoje zdanie. Czy to się zgadza? Tak. Bardzo serdecznie cię witam. Witam naszą 7-letnią debiutantkę o przepięknym imieniu jakim? Anastazja. Czy ty lubisz swoje imię? Tak. Ciekawe, czy to się zgadza, bo wczoraj przeczytałam, że Anastazja jest radosna i optymistyczna. Zgadza się? Tak. Anastazja ma ogromną wyobraźnię. Tak, bo kiedyś wymyśliłam tego Janusza Kaczyńskiego i jeszcze wymyśliłam Janusz Pietruszka, który gotuje zupę. Dobra, cokolwiek to znaczy dzięki. Anastazja ma duży szacunek do świata przyrody. Czy to się zgadza? Tak, tak. Lubi, kiedy na świecie wszystko układa się harmonijnie. Mhm. A co to znaczy harmonijnie? Czyli jakby tak po kolei i chcę, żeby wszyscy byli szczęśliwi, ale nie da się wszystkich zadowolić. No to jest wielka prawda tego świata. Nie da się. A od twojej mamy wczoraj dowiedziałam się, że najbardziej panią Anastazję fascynują... Tak, tak. Oceaniczne głębiny. No i co tam takiego ciekawego jest? Wiem, że jest ośmiornica kocykowata, która jest taka tęczowa i w razie ataku zrzuca swój koc z masek, żeby zasłonić oczy przeciwnikowi, na przykład żabnicy. Słuchaj, ty może zostaniesz badaczką oceanów, co? Na pewno wiem, że Rów Mariański to jest wybity przez meteoryt, który kiedyś uderzył w naszą ziemię pomiędzy Oceanie Atlantyckim. Skąd ty takie rzeczy wiesz? Mam 3 książki, 2 o morzach tylko, jedną o życiu i o morzach i o w ogóle o świecie. A czwartą to mam, którą mi podarował kolega na urodziny, moje 7. Oceany i pustynie. Zobacz, jakie te książki są ważne, co? Jak warto je czytać. Wiesz, a rekomendacja, czyli takie polecenie w ustach 7-letniej Anastazji dla twoich równolatków, albo trochę starszych, albo trochę młodszych, dzieci, zagadkowych, naszych kochanych, to jest ważna sprawa, wiesz? Bardzo ci za to dziękuję. Słuchaj, słyszałam jeszcze, że jeżeli gdzieś koło ciebie ludzie kłócą się, to ty już jesteś między nimi, już ich godzisz, rozdzielasz. Czy to prawda? Tak. Dlaczego tak robisz? Nie chcę, żeby wokół mnie się działo coś związanego z przemocą. Ponieważ? Ponieważ to jest zło, to jest przemoc normalnie. Przez przemoc może wybuchnąć prawdziwa wojna. Ja mogę tylko powiedzieć, wiesz, że masz rację. Wiesz, że taka świadomość jest bardzo ważna, że już teraz ty o tym wiesz, kiedy przed chwilą miałaś 7 urodziny. A czy panienka Anastazja lubi zagadki? Lubię. A bardzo lubi? No bardzo. No dobra, zatem podpowiedź numer... 1. Dobra, nie będę owijała w bawełnę i od razu powiem tak, jest to zwierzę, bo ty lubisz co? Zamieszkuje sawannę Afryki. Wielbłąd. Ha, jeszcze nie, ma 3 żołądki. Ile ty masz żołądków, Anastazjo? 1. Widzi, a skąd wiesz, że masz 1? Widzisz? A on ma 3. Ciekawe, jak dużo musi zjeść, żeby je napełnić. Bohater naszej zagadki ma także bardzo silne, bardzo długie i umięśnione nogi zakończone pazurami. Potrafi wydawać dźwięk podobny do ryku. A jak brzmi ryk lwa? Poproszę wersję profesjonalną. No, przyznam szczerze, że twoja była całkiem dobra. Samce mają czarno-białe pióra, a samice brązowe. Czy to lew? No, lew ma pióra? Nie. No pewnie, że nie. Pióra ich są wodoodporne. Bohater naszej zagadki może ważyć nawet 155 kg. Wiesz, ile ty ważysz? Chyba 70. Coś ty. Tyle to nawet ja nie ważę. Pewnie nie z 25, kruszynko. A bohater naszej zagadki może mierzyć 275 centymetrów. To jest nawet więcej niż twój tata. Niekiedy bohater naszej zagadki żyje 75 lat. Jest najszybszym dwunożnym zwierzęciem na Ziemi. Potrafi biegać z prędkością ponad 70 km na godzinę. Jeden krok może mierzyć nawet i 5 metrów. Popatrz, to jest jeden metr. Jak sobie ręce rozłożycie tak szeroko, szeroko, tak najszerzej, możecie teraz to zrobić. A najlepiej jak wasza mama tak właśnie rozłoży ręce szeroko, to jest jeden metr. A on potrafi taki jeden sus zrobić, który ma 5 takich metrów. Zając pieskowy? Nie, ale jesteś coraz bliżej. Jajko tego zwierzęcia na twardo gotuje się około 90 Struś! Minut. No żartujesz. Jesteś pewna? Tak! Poczekaj, jeszcze dwie podpowiedzi. Bohater naszej zagadki jest jedynym ptakiem, który ma pęcherz moczowy. Bohater naszej zagadki nie zakopuje głowy w piasek, jak twierdzą niektórzy. Ja wiem. My dobrze wiemy, a Anastazja dobrze wie, że to nieprawda. Anastazja stawia na? Strusia. A pani Iryna Kwiatkowska? Ptak olbrzymi na dwóch nogach stoi. Głowę chowa w piasek, wtedy gdy się boi. No to teraz możemy tylko i wyłącznie podać numer telefonu. Wiesz, ty jesteś tutaj po raz pierwszy, bo będą dzwonili nasi zagadkowi słuchacze. Chyba ci podpowiem z tym numerem telefonu, co? Tak? Bo ja jeszcze go nie znam. 22 i 7 trójek, dzwońcie. A teraz będzie piosenka w podziękowaniu za te wszystkie po mistrzowsku recytowane zagadki dla pani Ireny Kwiatkowskiej, czyli naszej, wow, cioci Irenki. Wow, ciocia Irenka! Czyli piosenka o Irenie Kwiatkowskiej i Fundacji Fix. Jak zapamiętać ciocię Irenkę? Trzeba zaśpiewać o niej piosenkę. Irenka bardzo kochała dzieci, więc o Irence rabik nasz leci. Gdy ptasie radio dzieciom czytała, to cała Polska radia słuchała. Teraz jak ptaki śpiewają dzieci, niech do Irenki rap doleci. Wow! Ciocia ma głowę, nie odpa rady. Bez jej pomysłu nie damy rady. Wow! Kiedyś śpiewamy naszą piosenkę, to rozbawimy ciocię Irenkę. Wow! Kiedy wierszyki ciocia czytała, to się w postacie różne wcielała. Była Plastusiem, wesołą Tasią, Kaćką Dziwaćką, Zosią Samosią. Kubuś Puchatek zabawny miś głosem Irenki mówi do dziś. Król Maciuś pierwszy również coś ma z cioci Irenki. I szafa gra! Wow! Ciocia ma głowę, nie odpa rady. Słowa piosenki możecie zrobić coś dla Irenki. Chwytając nutki piosenki w mig wspieracie cioci Fundację FIG. FIG lubi czytać, lubi przedstawiać i jak Irenka dzieci zabawiać. FIG ma pomysły i szyk ma FIG. Fikanie z dziećmi to FIGA BZIK. Wow! FIG to ma głowę, nie odpa rady. Bez FIG pomysłu nie damy rady. Wow! FIG to ma głowę. Olbrzymi na dwóch nogach stoi. Głowę chowa w piasek, wtedy gdy się boi. A my w ogóle się nie boimy, tylko bardzo, bardzo się cieszymy. Prawda, Anastusiu? Tak. Ponieważ witamy teraz naszą zagadkową słuchaczkę, 9-letnią, troszkę starszą od ciebie, Nastko, która dzwoni do nas spod Mińska Mazowieckiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, skarbie, a ja zastanawiam się, co to znaczy spod Mińska Mazowieckiego? To znaczy, z jakiej miejscowości ty do nas dzwonisz? Z Karoliny. No właśnie, to chciałam usłyszeć, wiesz, bo te takie mniejsze miejscowości, one są często przepiękne. Czy twoja także? Tak. Karolina, tak mówisz? Tak się nazywa. To jak imię dziewczyny. No dobrze. Natalko, powiedz proszę, czy ty znasz odpowiedź na naszą zagadkę? Tak. No to zamieniamy się w słuch. Truś. No proszę, fanfary. Potrafisz zrobić fanfary, Nastko? Tu, tu, tu, pomożesz mi? Tak. Uwaga. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Dobra, to była próba, a teraz tak na serio. Proszę bardzo. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Natalko, czy jest okej? Tak. No to wspaniale. To pozdrawiamy cię serdecznie. Powiedz jeszcze, co dzisiaj będziesz robiła? Dziadek będzie przejeżdżał się tusem i właśnie zobaczy ten samochód. O, no to będzie ciekawe. Chociaż wiesz, ja w twoim wieku samochodami w ogóle się nie interesowałam. Ale są takie dziewczynki, które się interesują. Wiesz, mnie zawsze interesowały kolory. A marki to tam, wiesz. Ale, no dobrze, to w takim razie, skoro dla ciebie to jest ciekawe, to życzę ci, żeby ta niedziela była no, wspaniała, ciekawa, żeby zaskoczyła cię czymś miłym i może zagadkowym. Pozdrawiamy cię serdecznie i dziadka pozdrawiamy i wszystkich was. I Karolinę też, dobra? Mhm. Trzymaj się. Do usłyszenia, mam nadzieję. Do widzenia, dziękuję. Bardzo ci dziękujemy. Dobrego, pięknego dnia. Ciekawe, co powie naszej rezolutnej Natalce sam zainteresowany. To nie to, że kogoś coś boli. Au, au, nie. W taki sposób strusie ze sobą rozmawiają. To wyobraźcie sobie, że jakieś kilkadziesiąt lat temu na studiach, na strusiach, co ja mówię, jeździli ludzie, eleganccy panowie i eleganckie panie w długich sukniach, modnych kapeluszach. No ale chyba nie pędzili ci ludzie na nich tak jak nasz zwariowany struś. Pędzi wiatr. Struś pędzi wiatr. Mi, mi. Mi, mi. Poczytałki Tadeuka. Poczytałki czy Tadeuka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadeuka, czy co? Czy Tadeuka. Poczytajki czy Tadeuka. Słuchajcie, ja przyniosłam wam dzisiaj książkę, która w tych naszych czasach wcale nie jest takich łatwych, bo mamy tyle kryzysów, mamy tyle problemów. Ona jest bardzo potrzebna, ta książka. Jak przeczytam jej tytuł, to będziecie wiedzieli, o co chodzi. Self-regulation. Jak się lubić w świecie pełnym różnic? Co to jest, Anastazjo? Świat pełen różnic. Czyli, że jeden z nas jest taki, jak na przykład Natalka lubi samochody, a ja lubię morskie głębiny. Po prostu. Każda z nas jest inna. Nie ma człowieka takiego samego. I każdy ma prawo myśleć inaczej i lubić co innego i wyznawać co innego, tak? Tak. Każdy ma prawo mieć własne zdanie na jakiś temat. Jak się lubić w świecie pełnym różnic? Opowieści dla dzieci o tym, że różnorodność jest fajna. Pani Agnieszka Strążka-Gawrysiak napisała tę książkę, a możemy przeczytać w środku tej książki tak. Dla wszystkich, małych i dużych, którzy czują się inni, daję wam słowo. Wy wszyscy jesteście wartościowi. I przeczytamy tutaj o czym? O hulajnogach, mówieniu paluszkami i o tym, że odmienności nie trzeba leczyć. O grze w berka, kozłowaniu i o tym, że hamulce dzieci nie działają jeszcze zbyt sprawnie. O zaproszeniu na urodziny, obawie przed dużymi dziećmi i o tym, że zawsze można spróbować. O ściśniętym brzuszku, pięknym torcie z kucykami i o tym, że warto działać, pomimo tego, że mały człowiek, duży człowiek, mały, wielki człowiek, powiedziałabym, po prostu się boi. O lisku złodziejaszku, poczuciu niesprawiedliwości i o tym, że dzieci dopiero uczą się postrzegania reguł. O agresywnych zabawach, poczuciu osamotnienia i o tym, że warto rozmawiać, zawsze warto rozmawiać, a zwłaszcza wtedy, kiedy jest nam trudno. Ja serdecznie tę książkę polecam, dlatego że tu jest taka baśń, opowieść dla dzieci, ale także każdy rozdział kończy się taką informacją dla rodzica, dla pedagoga, nauczyciela. Myślę, że wszystko po to, żeby naszym kochanym dzieciom, tobie, Anastazjo, Natalce, wszystkim zagadkowym, nie tylko zagadkowym dzieciom, było na tym świecie dobrze, żebyście nie czuły się osamotnione, żebyście wiedziały, że jest chociaż jeden dorosły na tym świecie, do którego możecie zwrócić się z waszymi problemami, z waszymi rozterkami. Ja pamiętam, jak miałam tyle lat, ile macie teraz wy. Dziecko to jest kosmos, to jest tak bezbronna istota, i zadaniem nas dorosłych jest to, żeby zrobić wszystko, żeby to dzieciństwo każdego dziecka było beztroskie i radosne. Takie jak uśmiech Anastazji, na którą teraz patrzę. A little song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble. When you worry, you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy. Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. Hey, I give you my phone number. When you're worried, call me. I'll make you happy. Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no girl to make you smile. But don't worry, be happy. Worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Oto piosenka, którą napisałem. Może zechcesz ją zaśpiewać? Nuta po nucie. Nie martw się, bądź szczęśliwy. Każdy ma w życiu jakieś problemy, prawda, Nastko? Tak. Każdy. Kiedy się martwisz, tylko je podwajasz. Nie martw się, bądź jaki? Szczęśliwy. No jasne. Trochę oni fałszują, ale o szczęściu to i można sobie światowo tak pofałszować. A ja witam, o teraz to już słyszę to oburzenie, bo przecież to kultowa piosenka, świetna. Też ją bardzo, bardzo lubię. A ja witam serdecznie w naszych zagadkowych progach kogoś, kto zaprowadzi nas do królestwa. Czego, proszę pani? Zagadek? Nie, jeszcze jedna podpowiedź. Czego? Głębin? No, można tak powiedzieć. Słuchaj, bo królestwo jelit O, zaskoczona jesteś, to co? Trochę tak jak ocean, prawda? To trochę tak jak ocean, tak. Pani doktor gastroenterolog Anna Bochenek-Mularczyk jest z nami. Dzień dobry. Witam państwa serdecznie. Ale zacznijmy od tego, Nasko. Kto to taki gastroenterolog? To taki lekarz. No bardzo mądra odpowiedź, ale jaki to lekarz? No to taki lekarz, który zajmuje się przewodem pokarmowym. Pani doktor, ta piosenka, jelitami, rzecz jasna. Ta piosenka to pani ukochana piosenka. Co szczęście ma wspólnego z jelitami? Szczęśliwe jelita to szczęśliwi mi, dlatego że w jelitach znajdują się dokładnie te same receptory, co w ośrodkowym układzie nerwowym. Receptory to są takie drobne struktury białkowe. Co to jest? To za trudne. No więc takie po prostu, jakby tu można powiedzieć o receptorach. To jest coś, co pozwala nam na komunikowanie się ze światem. Rozmawianie ze światem, tak, świetnie. Dokładnie tak. No i to samo, co mamy w mózgu, mamy również w jelitach. W związku z tym, jeżeli się cieszymy, to cieszymy się nie tylko głową, nie tylko się uśmiechamy, nie tylko jesteśmy zadowoleni, ale również cieszą się nasze jelita. Czyli są zadowolone, czyli nas nie boli brzuszek i ogólnie rzecz biorąc jesteśmy cali, szczęśliwi. To mam pewną propozycję. Drogie panie, czy macie ochotę razem ze mną wskoczyć do królestwa jeli? Ja bardzo. Tak? Nastka? Jak pokiwasz głową, nikt cię nie usłyszy. To tak jak ocean. Tak. Dobra, tak. W takim razie uwaga, drogie panie. Nabieramy powietrza do płuc. I zatykamy nosy. No, Nastka, pani doktor, dobra. I chlup. Co ma wspólnego ekologia z naszymi jelitami? Bardzo dużo. Dlatego, że ekologia to jest nic innego jak dbanie o jakieś środowisko. Czyli jeżeli jesteśmy ekologiczni, to dbamy na przykład o to, żeby nie produkować za dużo zanieczyszczeń, żeby dbać o zwierzęta, żeby dbać o rośliny. I to samo możemy powiedzieć również o naszych jelitach. To znaczy jelita, żeśmy tutaj mówili o oceanie, prawda? Bardzo ciekawa rzecz. To jelita to taki też ocean, dlatego że w tych jelitach są również takie zwierzęta, no może nie tyle zwierzęta, co organizmy żywe, które tak naprawdę żyją, rozmnażają się, uczą się też między sobą, ale też i nas uczą. W związku z tym ekologia, czyli ogólnie rzecz biorąc dbanie, ma bardzo dużo wspólnego też z przewodem pokarmowym i z jelitami. Czy to prawda, że jelita są drugim mózgiem człowieka? Anastazjo, słyszałaś o czymś takim? Nigdy jeszcze o tym nie słyszałam, ale chętnie się o tym dowiem. Bardzo prosimy. No więc można powiedzieć w ten sposób, że jesteśmy dokładnie tym, co zjemy. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że jeżeli mówimy o jelitach jako o drugim mózgu, to musimy sobie zdać sprawę z tego, że w jelitach żyje cała masa różnorodnych organizmów, bakterii, wirusów, pierwotniaków i jeszcze innych organizmów, które współpracują z naszym mózgiem, przekazują różnego rodzaju informacje. I stąd, jeżeli na przykład jesteśmy niezadowoleni albo bardzo zestresowani, no to mamy różnego rodzaju kłopoty. Dlatego, że na przykład, jeżeli jesteśmy zdenerwowani, to szczególnie myślę, że starsi słuchacze będą pamiętali, że jak na przykład była matura albo jakaś klasówka, to boli nasz brzuszek, prawda? Dlaczego nas boli? Dlatego nas boli, że my odbieramy rzeczywistość i świat, który nas otacza, nie tylko zmysłami takimi jak wzrok, jak mózg, ale również właśnie jelitami. Dlatego, że jelita mają bardzo wiele wspólnego właśnie z mózgiem, ponieważ jest tam bardzo dużo połączeń pomiędzy jelitami i mózgiem i stąd mamy do czynienia właśnie z taką reakcją na różnego rodzaju sytuacje. Ale również na przykład radość może spowodować zaburzenia w funkcjonowaniu jelit. Nastka, a ty wiesz, gdzie ty jelita masz? Tutaj. W brzuszku, tak? Dobra, to dosyć ważna sprawa, bo młodsi słuchacze nie do końca mogą wiedzieć. Dużo tych jelit tam masz? No dużo. No dużo, prawda? Kilkadziesiąt metrów można powiedzieć. Kilkadziesiąt metrów? Tak, tak, tak. To na 60, jak ktoś biega w szkole, to tyle aż chyba nie. Może i tak być. Aż tak? No. To bardzo muszą być cieniuteńkie. Bardzo cieniuteńkie. Że one się tam mieszczą. One są tam po prostu pozwijane i mało tego, to chodzi o powierzchnię wchłanialną, ponieważ jelita mają takie specjalne wypustki, czyli one nie są proste, tylko mają takie wypustki, które zwiększają ich powierzchnię. I stąd ta powierzchnia jelit jest tak bardzo duża i to ma za zadanie głównie to, że w jelitach odbywa się wchłanianie tego, co my zjemy, czyli ze środowiska zewnętrznego do środowiska wewnętrznego, czyli do naszego organizmu. I im więcej jest takich wypustek, tym proces wchłaniania odbywa się sprawniej. Mm-hmm. To teraz będzie taka piosenka, którą najpierw usłyszały jelita dzieci, dlatego że dzieci wymyśliły te teksty i dorosły pan, dorosły człowiek postanowił, te teksty są tak świetne, że ja na podstawie tych tekstów napiszę piosenkę. No to posłuchajmy. Mamo, to on zaczął, chyba ty. Jesteś u pani. Mój tato jest silniejszy niż twój, nie w szczepionkę. Amseka, damse florę. O, ma te palec pod budkę, bo za minutkę budka się zamyka. Kto pierwszy, ten lepszy. Zakochana para, Jacek i Barbara. Bo zawołam mamę. Lizaka, nie wystawia języka, bo ci krowa nasika. Raz, dwa, trzy, baba Jaga patrzy, język lata jak łopata. Czemu? Bo nie ma czemu, więc krzyczę mamo. Mamo, mamo, dawaj zupę. Bo cię nie zaproszę na urodziny, ale żal. Pałka za pałka, dwa kije. Kto się nie schowa, ten kryje. Więc spadaj na bambus. O, ma te palec pod budkę, bo za minutkę budka się zamyka. Kto pierwszy, ten lepszy. Zakochana para, Jacek i Barbara. Bo zawołam mamę. Chcę lizaka. Nie wystawia języka, bo ci krowa nasika. Raz, dwa, trzy, baba Jaga patrzy. Język lata jak łopata. Czemu? Bo nie ma czemu. Więc krzyczę mamo. Mamo, mamo. No dobrze, a może tak jednak, mamo, poproszę zupę? Byłoby ładniej, prawda, Nastko? No, też tak myślę. Tak, to jest piosenka, do której tekst napisało samo życie. W dodatku wasze dziecięce życie, bo to są wasze teksty. Teksty dzieci. A my dzisiaj o naszych jelitach, ponieważ w zagadkowym studiu jest hiper, super specjalistka od naszych flaczków, dr Anna Bochenek-Mularczyk. Czy można tak powiedzieć, że to są flaczki? Można, ale myślę, że to jest takie trochę pojęcie niestety lekceważące. Bo właśnie, to jest naprawdę poważna bardzo sprawa. Poważna sprawa, tak. I dlatego ja się tym zajmuję z tego względu, że to mnie bardzo, ale to bardzo ciekawi. To w takim razie, jeśli to jest tak poważna sprawa, to zadam bardzo poważne pytanie. Nastka, uważaj. Co to takiego jest? Bariera jelitowa. No więc właśnie, bariera jelitowa to jest taka naturalna granica, która umożliwia przechodzenie cząstek ze środowiska zewnętrznego, czyli tak naprawdę tego, co my zjemy, do środowiska wewnętrznego, czyli do naszego organizmu. I to jest coś takiego, że ta bariera jelitowa to jest oddziaływanie pomiędzy przewodem pokarmowym a środowiskiem wewnętrznym. Przewód pokarmowy zaczyna się, jak wiadomo, ustami, tak, naszą jamą ustną, a kończy się, no i tutaj właśnie No tam, gdzie się kończy, tak. Tam, gdzie jest odbyt. Tam, gdzie jest odbyt, nazywajmy dokładnie. Nazywajmy rzeczy po imieniu, a zmienią tak. się w oka mgnieniu. Takie dokładnie ładne zdanie. Tak. Czyli my spożywamy pokarm, który następnie jest wydalany w postaci kału. Natomiast droga pomiędzy zjedzeniem pokarmu a wydaleniem tego kału jest po prostu bardzo długa. Uczestniczą w niej na przykład jama ustna, zęby, ślina i zawarte w niej enzymy, jak również żołądek, dwunastnica, enzymy trawienne, czyli takie substancje i cząstki, które powodują rozłożenie bardziej skomplikowanych cząstek na takie mniej skomplikowane, które będą mogły być następnie wchłanialne. To ja teraz skorzystam z tego, że przyniosłam książkę Zagadki ciała, tajemnice naszego niezwykłego i wspaniałego organizmu, napisaną przez doktora Stephena Huana. I on napisał tak, w ciągu całego naszego życia człowiek zjada około 30 tysięcy kilogramów pożywienia. To jest tyle, ile jakbyśmy tu 6 słoni takich afrykańskich ustawili. To tyle przez całe życie. No i właśnie, jakbyśmy mieli te 6 słoni nagle wchłonąć, byłoby to bardzo trudne. Słuchajcie, a kwas żołądkowy jest tak silny, że nawet może rozpuścić gwóźdź. Oczywiście, że nie tak. Nie wiedziałam o tym wcześniej, szczerze mówiąc. Ale jak to było z tymi strażnikami, z tą budką? To jest coś takiego, właśnie mówię, że jeżeli my coś jemy, to żeby to było wchłonięte do naszego organizmu, musi przejść taką kontrolę celną. To znaczy bariera jelitowa złożona jest z komórek jelitowych, ale również i z bakterii jelitowych. I te bakterie jelitowe, patrząc na to, co my jemy, mówią sobie tak, no dobrze, to ta cząsteczka może przejść do nas, do środka, do organizmu, a ta cząsteczka musi być zatrzymana. Ta cząsteczka z kolei może stanowić bardzo dobry materiał do zbudowania jakiejś struktury w organizmie. No i dzięki temu, że istnieją te bakterie jelitowe, my jesteśmy w stanie selektywnie, czyli wybiórczo, po prostu wszystkie rzeczy wchłaniać. Czyli jedno, tak, że wszystko, to co nam służy, wchłaniamy. Tak, po prostu. Właśnie, jeżeli jedzenie. Bariera jelitowa działa skomplikowane to sprawnie, to my wchłaniamy tylko i wyłącznie te rzeczy, które są tak naprawdę nam potrzebne. Natomiast te rzeczy, które są nam niepotrzebne, to my wtedy wydalamy je w postaci kału. Kało to są już po prostu strawione, niepotrzebne produkty, które żeśmy wcześniej prawidłowo strawili. To znaczy tak, mamy te nasze jelita. Bardzo nam zależy na tym, żeby one były zdrowe. I to jest niezwykle ważne, żeby jeść taki pokarm, który dobrze zrobi tym jelitom, naszemu brzuchowi, nam w ogóle. Jaki to jest zdrowy pokarm, Nastko? Na przykład witaminy, owoce, warzywa. Bardzo dobrze. Świetnie. Ale też nabiał. No wapń do zbudowania kości. Super. Wydaje mi się, że jest to bardzo rozsądne, co powiedziała Anastazja, ze względu na to, że faktycznie do naszego prawidłowego rozwoju potrzebne są na przykład białka, tłuszcze, cukry, ale również mikro, makroelementy, czyli właśnie pierwiastki między innymi. Witaminy. To wszystko jest możliwe dzięki współdziałaniu różnych bakterii jelitowych, które tak naprawdę, niektóre z nich na przykład są odpowiedzialne za produkowanie witamin z grupy B i K, tak? Współdziałaniu, to znaczy rozmawianiu, współpracowaniu. Współpracowaniu, tak. Byciu ze sobą, dobrze, ale co to jest ta bakteria? Czy ty w ogóle wiesz, co to są te bakterie, Nastka? Takie drobne organizmy, których się nie da zobaczyć gołym okiem. Trzeba je obejrzeć pod mikroskopem. A w ogóle to ja mam mikroskop. Aha, a bakterie też masz? No, można czasem jest... Na przykład można skórkę od jabłka nieumytą i tam można zobaczyć bakterie. A w swoim brzuszku bakterie myślisz, że też masz? Mam. A ile tych bakterii tam jest? Tak mniej więcej? Mniej więcej myślę, że 30 tysięcy. Słuchaj, kilogram, dwa albo i trzy. I dlatego o tym rozmawiamy, bo to jest bardzo ważne, bo od tego, jak będziemy traktowali te bakterie, to tak będziemy się czuli, tak będziemy zdrowi albo nie. A za chwilę powiemy sobie także o tym, dlaczego warto się porządnie ubrudzić, chociażby w piaskownicy. I dlaczego nawet lekarze mówią, brudne dzieci to szczęśliwe dzieci, prawda? Dzieci łatwo się ścierają, notorycznie psują, szybko zużywają, gdy je myje się gąbeczką, gdy to czyste czyści dzieci się szczoteczką. Bo niestety dziecko nazbyt czyste szybko staje się bezbarwne, przeźroczyste, a niektóre wręcz szampony nie powinny być w ogóle dozwolone. Tam, tam, tam, to dobre jest dla dam. Tam, tam, tam. A przyniesie skutek pewny u laluni lub królewny, a ja nie jestem lala, la, la, la, la. Paznokietki krótko przystrzyżone też powinny być surowo zabronione, bo czyż można się paluszkiem bez paznokcia drapać w nosie lub za uszkiem? Bo niestety dziecko nazbyt czyste szybko staje się bezbarwne, przeźroczyste, a niektóre mydła w płynie mogą nawet zmyć z dzieciaka jego imię. Tam, tam, tam, to dobre jest dla dam. Kąpiele oczywiście bardzo są istotne, ale działanie zdrowotne mają wyłącznie kąpiele płocne. Tam, tam, tam, to niedobry czy dam. Tam, tam, tam, to niedobry czy dam. Tam, tam, tam, to niedobry czy dam. Właśnie. Ja nie wiem, czy wy pamiętacie, znaczy Nastka teraz jest w tym wieku, kiedy, nie wiem, lubisz nieraz, żeby się trochę tam pobrudzić w tej piaskownicy czy na placu zabaw? No, czasem to się ubrudzę. No właśnie. I co? Jest okej, czy nie jest okej? Co by tu powiedzieć dyplomatycznie? Rzadko się brudzę, dlatego, że mama mówi, że mi się za bardzo nie ubrudziła, bo no właśnie. Bo potem... Trzeba prać i trzeba myć i trzeba szorować. Ja mamę rozumiem. Ale jaka jest prawda? Co jest zdrowe dla naszego dziecka, pani doktor? W medycynie funkcjonuje taka teoria, którą nazywaną się hipotezą nadmiernej czystości. I ona mówi po prostu o tym, że nadmierna czystość nie jest do końca zdrowa dla naszego organizmu. Dlaczego? Dlatego, że to, co stanowi o sile, na przykład chociażby naszych bakterii jelitowych, to jest różnorodność. My mówiliśmy tutaj o różnorodności w różnych aspektach, czyli można rozpatrywać tą różnorodność na różnych płaszczyznach, tak? My tutaj w tym momencie mówimy akurat o jelitach i o bakteriach. Im więcej jest tych gatunków bakteryjnych u nas, w naszym organizmie, tym ta różnorodność sprawia nam więcej korzyści. Czyli jeżeli dziecko bawi się w piaskownicy to i wtedy będzie umorusane. To bardzo dobrze. To bardzo dobrze. Czyli jeśli dziecko ma zwierzaka i z tym zwierzakiem szaleje i też jest umorusane, i się przytula, to jak najbardziej tak, bo wtedy występuje wymiana pomiędzy poszczególnymi bakteriami i zwiększa się różnorodność. W ogóle były takie przeprowadzone badania przez naukowców kanadyjskich, które mówiły, że jeżeli dziecko do 6 miesiąca roku, do 6 miesiąca życia po urodzeniu spotyka się ze swoimi rówieśnikami, czyli w żłobku albo powiedzmy sobie w domu ma też rodzeństwo, to istnieje mniejsza szansa na zachorowanie na astmę, czyli taką ciężką chorobę później w późniejszym życiu. Czyli oczywiście należy dbać o to, żeby byśmy myli ręce przed posiłkiem i żebyśmy na przykład dbali o higienę, natomiast jeżeli chcemy po prostu pójść na całość i się pobawić w piaskownicy foremkami, to po prostu pozwólmy dzieciakom to robić. Czyli nie ma klosza, nie ma chowania pod kloszem, nie ma chuchania, dmuchania, bo się przeziębi, bo właśnie wtedy się przeziębi. Bo właśnie wtedy będzie chore. A dlaczego? Bo właśnie nie nabędzie odporności. Tak, dlatego, że wtedy, jeżeli my się bawimy właśnie w takich warunkach naturalnych, to mamy tak zwany trening immunologiczny, który polega na tym, że na przykład widzimy jakąś zarazek jakiś, prawda, i informujemy nasz układ odpornościowy o tym, że to jest niedobre. W związku z tym nasz układ odpornościowy uzyskuje tak zwaną kompetencję. Ja mówię może bardzo górnolotnie, ale jeżeli okaże się, że to, z czym się spotykamy, jest złe, to nasz układ odpornościowy będzie już o tym wiedział i szybciej zareaguje. Mhm, Nastka? A ja wiem, że kaszlenie, kichanie to jest reakcja obronna naszego organizmu. Oczywiście, że tak. Jak najbardziej, wtedy po prostu wydalamy drogą oddechową mikroorganizmy, które są szkodliwe. Mm-hmm. Drogie panie, bardzo poważne treści dzisiaj poruszamy i już wiemy, że warto się umorusać. Ja lubię to dzisiaj nieraz słuchać, albo tak wskoczyć sobie w sam środek kałuży. Przecież tam też jest życie. My nie dostrzegamy go gołym okiem, ale tam też są głębiny, Nastko. Takie na skalę kałuży, ale są. I są żyjątka, ale teraz dla może... Dla bakterii to jest prawdziwy rów mariański. Ależ pięknie podsumowałaś. Pięknie. Ale wiesz, Anastazja, ja tak sobie myślę, że... Ja nie wiem, czy ty lubisz na przykład kiszoną kapustę? Lubię. O, a kiszone buraki? Tego to nie jadłaś, co? Jeszcze z kimchi? Nie wiem, fermentowane warzywa? Dlaczego akurat to, czego najczęściej dzieci nie lubią, lekarze zalecają? Dlaczego takie jedzenie jest ważne dla naszych jelit, dla naszych bakterii, tym samym dla naszego mózgu i dla naszego zdrowia? Dlatego, że w kiszonych produktach znajduje się po prostu bardzo, ale to bardzo dużo bakterii, które pomagają naszym bakteriom, tym, którym są już w układzie pokarmowym, dostarczyć nowych bakterii i wspomagać w procesach trawienia, w procesach odpornościowych, w procesach produkowania neuroprzekaźników, w procesach produkowania witamin, czyli można powiedzieć, że dzięki spożywaniu kiszonek my zasilamy nasze własne jelita po prostu bardzo dużą masą biodostępną, która pomaga nam w normalnym funkcjonowaniu. I tu by trzeba wydać taki słowniczek z tymi wszystkimi sformułowaniami. Biodostępną, czyli po prostu taką, że ją możemy mieć. Że ją możemy mieć, czyli inaczej, bardzo prosty sposób. Kiszonki spożywane często, to bardzo duża bioróżnorodność naszych własnych bakterii, czyli różnorodność. Tu jeszcze dodam tylko, że moi drodzy, jest tak dużo chemii w jedzeniu, że te ekologiczne wszystkie, nie wiem, warzywa, owoce, czy w ogóle pokarmy, to jest okej, prawda? To jest bardzo w porządku, bo tylko wtedy możemy naszą, tą florę jelitową ocalić. Jeszcze panienka chciała coś powiedzieć na zakończenie? Proszę. Tak, ale... Możemy też od czasu do czasu zjeść sobie trochę słodyczy? Możemy. Ja myślę, że tak. Od czasu do czasu myślę, że tak. Ale od czasu do czasu, wiesz? Dokładnie, żeby nie za często, bo one naprawdę zdrowe to nie są i naszym bakteriom Ja właśnie tylko w niedzielę jem. No i to jest świetny pomysł. Słuchajcie, a chcecie posłuchać piosenki o kapuście? Chociaż fragment może, co? To zapraszamy kapustę do nas. Olga Szućko, doktor Anna Bochenek-Mularczyk, Wojtek Dorosz, Ula nasza, nastoletnia konsultantka, Anastazja, ja Katarzyna Stoparczyk. Kłaniamy się, mówimy do usłyszenia. Dziękujemy bardzo. Było ciemno, smutno, mroźno. Wokół pusto i wiał wiatr. Ja leżałam na polu jedyna, zapomniana